extra goedkoop met Lidl Plus pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Hey, wat is dat nou? Heb je ineens gordelroos aan je fiets hangen? De kans op het krijgen van gordelroos neemt toe na je 50ste. Wat weet jij al over gordelroos? Ga naar gordelroosaanjefiets.nl en doe de quiz. Een initiatief van GSK. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Jij woont in de stad met je hele gezin. Maar driehoog achter gaat de trambo niet in. Nee, nee. Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Nieuws. 5 uur. Ik ben Iris Schut. Het lijkt mee te vallen met het aantal Nederlanders dat nu vastzit in het Midden-Oosten. Het zijn zo'n 1000 reizigers die geschrapt zijn in bijvoorbeeld Dubai vanwege de oorlog in Iran. Maar er waren al veel vluchten geschrapt omdat de aanval even in de lucht hing. En dus hadden het er nog veel meer kunnen zijn, zeggen de reisorganisaties. NAVO-topman Mark Rutte heeft ook gereageerd en hij is blij met de aanvallen. Het Iraanse regime vormde namelijk ook een groot gevaar voor de NAVO-landen, zei hij. En ook ons kabinet steunt het, ondanks dat het internationaal recht is geschonden. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd wil ik ook eerlijk zijn dat het internationaal recht niet het enige kader is wat je op deze situatie kan leggen. Ik denk dat we daar ook echt realistisch in moeten zijn, gezien de moorddadigheid van het regime in Iran. Frankrijk maakt ondertussen bekend hun arsenaal met kernwapens uit te breiden. President Macron wil zo minder afhankelijk zijn van Amerika. Hij nodigt andere landen uit om mee te doen aan de oefeningen met de kernwapens. Odido-klanten worden inmiddels gebeld door criminelen die hun gegevens hebben gestolen. Ze doen zich voor als de klantenservice van Odido, die hun zou willen helpen met een compensatie, meldt RTL Nieuws. Criminelen proberen zo toegang te krijgen tot bankrekeningen. Dit weekend werd er ook al een nep-website online gezet. En Femke Bol die laat het WK indoor helemaal aan zich voorbij gaan. Ze had al de 800 meter afgezegd en nu heeft ze zich ook voor de estafette afgemeld. Het Nederlandse team is titelverdediger op de gemengde 4x400 meter. Maar Femke is geblesseerd aan haar voet en begint later deze week aan haar herstel. Het WK is over 2 weken al en dat komt dus te vroeg. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het helder en een graad of 5. Morgen begint zonnig, later op de dag iets meer bewolking, maar wel droog en lokaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje weer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 45 files, de langste nu op de A10 tussen Koenplein en Amstel. Er staat voor de Rivierenbuurt 32 minuten. Op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Deil en Geldermalsen staat 36 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Arnhem Centrum. Daar is een ongeluk gebeurd, daar staat nu 1:12 file. Flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 94.4 en de andere kant op bij 100.4. De A6 Lelystad-Muidenberg 62.5 en op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij 155.3. De A12 Zoetermeer-Gouda 19.4. A12 Gouda-Zoetermeer bij 20.8. Op de A27 Utrecht-Hilversum daar bij 80.5. En nog eentje op de A50 Eindhoven-Os bij 95.7.

thing I love about me is you. Thing I love about me is you. Andy Grammer en The Thing I Love op 538 in de middagshow. Waar we even gaan bellen met Koeweit. Ja. Joh, echt overal is wat gaande, maar daar schrik je toch ook helemaal de pleuris? Ja, vanmorgen zijn daar 3 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen per ongeluk door Koeweit uit de lucht geschoten. Ongelooflijk, je ziet ook beelden uit Dubai, waar natuurlijk het verschrikkelijk is en waar veel Nederlands... Ja, we zitten ook Nederlanders en Koeweit dus ook. We hebben daar zelfs een luisteraar zitten en we gaan even bellen met Renate. Die woont en die leeft in Koeweit, is ook op dit moment in Koeweit. Renate, goedemiddag. Goedenavond vanuit Koeweit. Ja, bij jou is de avond. Middagje avond. Ja. Ja, klopt. Hé, maar even beginnen. Hoe is het met jou daar in Koeweit? Nou, op zich wel goed. Het is wel spannend deze 3 dagen. Ook omdat zo'n situatie als deze heb ik nooit meegemaakt. En we hebben rustige uren hier. We hebben ook momenten dat er drones binnenkomen, raketten overvliegen. De sirenes gaan af. Dus dat, dan is het toch wel spannend. Oh, klinkt onwijs onrustig. Maar drones, dus meerdere drones die om de oren vliegen. Ja, het ligt eraan. We hebben er ook een aantal die worden uit de lucht geschoten. Ja. Dat is dan wat verder weg. Dat klinkt dan als donders. Ja, een beetje... Onweer zo. Onweer. Niet van die hele harde slagen, maar een beetje donderslagen. En dan, het is hier ook heel mooi weer deze dagen. Dus dan, het is een blauwe lucht, dus dan zie je van die hele kleine witte wolkjes in de lucht verschijnen, waar dan zo'n drone of zo'n raket geraakt wordt. Maar er zijn ook inderdaad momenten dat ze niet op tijd detected worden. Ja. Wel onderschept, maar dat ze dus inderdaad over de woonwijk komen vliegen. En dan gaan er ook geen sirenes af. Die hebben dat dan niet op tijd in de gaten gehad, blijkbaar. Zo. En dat is toch wel schrikken. Dat is net alsof er een straaljager heel hard, heel laag over je huis vliegt. Maar hoe is dat voor jou, Renate? Is dat niet doodeng dan? Op zo'n moment wel. Het gebeurt ook wel 's nachts. Dus dan lig je in bed en dan word je wakker. En dan is echt even zo wachten van wat er gaat gewoon gebeuren. Van, hoor je een hele harde slag, dat hij dus ergens neergekomen is. Of nou, zo'n zachtere donderslag. Dan weet je van oké, hij is neergehaald. En tot nu toe, ik moet zeggen, het afweersysteem van Koeweit werkt heel goed. Het meeste wordt allemaal neergehaald. Wat jullie ook al eerder zeiden, vandaag hebben ze dan inderdaad wel per ongeluk ook 3 Amerikaanse vliegtuigen neergehaald. Heb je daar iets van meegekregen, iets van gehoord? Nee, ik heb dat zelf niet gehoord. Natuurlijk, het was daarna wel in de kranten en op social media. Maar dat heb ik zelf niet gehoord, dat die geraakt zijn en neergestort zijn. Nee. Voel jij je veilig thuis? Ik voel me nog wel veilig. Er zijn ook wel hier een soort van echte schuilkelders zijn het niet, maar er zijn wel scholen die aangewezen zijn als schuilplekken. Maar daar zijn we nog niet naartoe geweest. En wat is de verwachting voor de komende dagen in Koeweit? Dat weten we eigenlijk niet. Sowieso wordt eigenlijk... de scholen zijn online gegaan. En dat is tot nadere kennisgeving zijn die online. De meeste winkels en dergelijke zijn wel open. Kantoren zijn ook open. Jij moet gewoon werken ook, Renate. Ik werk op een school. Ik werk op een kleuterschool. Die leeftijdsgroep is te klein om online te gaan. Dus ik ben wel thuis, maar ik hoef niet. Ik geef nu geen les. Het is bij de dag. Het is bij de dag. Ik denk dat het wel wat langer gaat duren. Maar hopelijk niet te lang. Het is bizar dat jij in één keer hier midden in de Renate. En dank je wel dat je ons er even over wilde vertellen. Nou, graag gedaan. En stay safe, en, blijf veilig. Ja, dankjewel. Ik zal het proberen. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's all right, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. Can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Just gonna stay. Chills used to get 'em, now you're getting fucking sick of looking at 'em. You swore you'd never hit 'em, never do nothing to hurt 'em. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit 'em. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit 'em, throw 'em down, pin 'em. So lost in the moments when you're in 'em, it's the face that the culprit controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess that they don't know you, 'cause today that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised 'em. Next time you show it straight, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stay. Things that we didn't mean, then we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Again, I'ma tie it to the bed and set this house on fire. I'm just gonna Alex Warren, Fever Dream. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. it's fate, maybe it's I told you I ain't no liar. Watching you lease on in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Ik weet gewoon niet wat je daarmee bedoelt. Ja. Het is een bijzonder gebruik van een emoji. Ja, het grappige is dat ik werd erop gewezen vandaag. Je bent nu de zesde. Je gebruikt hem ook heel vaak. Ja, er is een emoji die ik vanochtend in de groepsapp heb gebruikt. Ja, op iemand die zei dat die ziek is. Ja, en toen ik hem stuurde, toen dacht ik, jeetje, wat gebruik ik hem toch vaak? Ja, en ik heb hem nog nooit gebruikt. Ik denk dat het de meest gebruikte is bij mij. Maar ik dacht dat ik doorhad wat je ermee bedoelde. Begin jij nu ook al? Ja. Wat is dit? Iris had zich er ook over verbaasd. Ja. Iris ook al? En dat is de jongste in dit gezelschap. Nou, echt al tijden ook. Want jij stuurt hem zo vaak. Ik weet gewoon niet meer wat jij bedoelt. Voor de duidelijkheid. Het is de emoji met het poppetje dat zijn tanden laat zien. Ja. De ai. Een bewegende. Een ai. Jij bedoelt het als ai. Ai. Dus als ik dan lees in de groepsapp, iemand is ziek, dan doe ik ai. Dat doe ik die. Met die tandjes. Maar ik doe hem ook als iemand zegt, zou je misschien, heb je tijd om morgen langs te komen? Dan stuur ik eerst even ai. Wat vind je hiervan? Wat vind je van dit idee? Ja. Ik stuur die met die tandjes van ai. Ik weet het niet hoor. Oh, ik dacht dat het een glimlach was. Een glimlach. Ja. Die met die tanden. Ja, maar wel zo'n intens cynische glimlach. Voor iemand die ziek is. Ja, daarom dacht ik. Waarom stuur je? Ja, want die kreeg ik dus vandaag 6 keer. Van ja. Waarom gebruik je die emoji? En ik gebruik hem voor alles. Ik vond het ook heel onaardig. Ja, ik dacht echt, die arme jongen. Maar is ik voelde me ziek. Wel even die boomer die niet begreep hoe die emojis werken. Maar is het een goed gebruik van de emoji? Ga ik toch naar Iris, nee, zoals de jongste? Nee, absoluut niet. Waar denk jij dat die voor is dan, met die tandjes? Nou, ik gebruik hem als ik bijvoorbeeld iets onhandigs heb gedaan. Zo van... Dat kan die ook. Hij is heel multifunctioneel. Of als in, ik zei je toch? Nee. Zie je wel? Zo voelt hij inderdaad van. Nee. Ja, hij is gewoon echt zo van... Dus iemand is ziek, ik zei je toch? Ik dacht, beter opgelet. Dat. En ook, en hij voelde een beetje als, oei, dat is echt niet handig van jou. Nee, en echt zo dom? Ja, die is ook echt heel erg, die ziekte, weet je wel, die griep. Dus ik dacht, nou, fijn, lig je daar ziek te zijn? Krijg je zo'n reactie. Oh. Ja. Ja, kijk, van die handjesklap, weet je wel, van die biddende emotie, weet ik dat je moet oppassen. Want ik dacht dat dat is van, beterschap of gecondoleerd. En dan doe jij die handjes bij elkaar. Heb ik ook echt vaak zo gebruikt. Maar iemand heeft mij laatst verteld, dat is dus dat je iemand een high five geeft. Zo ja, van, ja ik dacht, dat is echt dat, iets anders als iemand net is overleden. Als iemand zegt, ja, die is niet eens overleden en jij stuurt die high five terug. Ja. Maar misschien moeten we alle verhalen gaan verzamelen. Van, heb jij wel eens gewoon een emoji helemaal verkeerd gebruikt? Of heb je hem wel eens helemaal verkeerd gebruikt gekregen? Weet je wel, dat je ineens denkt, waarom stuurt iemand deze? Waarom krijg ik dit? Ja. Maar als je in WhatsApp dankjewel intypt, dan krijg je als suggestie wel die. Oké. De high five. Ja, maar een soort van high five, tik hem aan, dankjewel. Ja, thanks hè, klap. Maar doe je het dan ook? Ja. Zitten we de jongste hier even installeren. Ja. Ik heb hem ook echt gebruikt als ik bid voor je, weet je wel. Maar we gaan alle verhalen verzamelen. Maar Iris, als iemand iets voor je gedaan heeft en je stuurt die courgette, is ook goed. Nee, ja, aubergine. Kan. Ligt er aan. Heel erg bedankt. Ja, of die persik. Ja, bedankt. Heb jij wel eens een emoji helemaal verkeerd gebruikt of een keer helemaal verkeerd ontvangen? We willen alle verhalen verzamelen. Lijkt mij genieten als iemand zegt, ja, jarenlang dacht ik gewoon dat dit kon. Ja, zou je het willen laten weten in de 538-app? Laat het even achter met een berichtje in de 538-app. En bellen mag ook, hè? 0909-30538. Heb je wel eens een emoji verkeerd gebruikt? En misschien al heel lang. Laat het weten in de app of bel even. Leuk. Robbie Williams. That we are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs before we fall down. We got stars. Liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, I'm give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the bait. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. Vaders en moeders. Ja, we zijn niet verrast. Ja. Ik vind deze heel mooi. Mijn vader stuurde altijd een blokje kaas naar iemand als iemand jarig was, want hij dacht dat het een taartpunt was. Ja, Die is leuk. Ja, emojis die verkeerd worden gebruikt. Misschien heb je het zelf lang gedaan of een verkeerde gekregen, of weet je iemand. Vaders, moeders, ja, lapsen erbij. We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Dus als jij een mooi verhaal hebt bij een emoji die verkeerd is gebruikt, 0909-30538 om het ons te vertellen. Of je laat het achter in de 538-app, kun je berichtjes sturen. Nieuws van 5:30 komt eraan, Iris. Wat heb je mee? Een jeugdtrauma voor veel mensen wordt eindelijk teruggepakt. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

CNN. Ons land gaat met Frankrijk praten over het delen van het Franse kernwapenarsenaal om Europa te beschermen. Het kabinet gaat in op de uitnodiging van president Macron. Die wil het aantal kernwapens uitbreiden en samenwerken met bondgenoten. Het ministerie van Economische Zaken verwacht voorlopig geen gastekorten. Er komt gewoon gas binnen en wij halen dat vooral ook uit andere bronnen. Energiebedrijven zeggen ook dat je gasrekening niet gelijk omhoog gaat nu. Het is wel knap hoe snel die benzineprijs omhoog is. Ja, meteen. En moet jij eens kijken als het straks weer beter gaat, hoe lang het duurt. Dan duurt het altijd wat langer, ja. Dat klopt. Er komen acties aan van de vakbonden. Het nieuwe kabinet houdt volgens de bonden vast aan de plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Een gesprek met premier Jette om de plannen terug te draaien leverde vanmiddag niks op. Providers als KPN en Vodafone Ziggo hebben veel meer nieuwe klanten gekregen sinds de datalek van Odido. Ja. Volgens een vergelijkingswebsite kwam iets meer dan 15% van de overstappers van Odido. Ja, je hoeft je gegevens ook niet op te geven, want die hadden ze al natuurlijk. Ja, dat ligt allemaal. Ik kan meteen voor u in orde maken. Jou ook, heb ze al. Sparta moet op zoek naar een nieuwe trainer. Maurice Stijn vertrekt na dit seizoen. Hij en de directie zijn het niet eens geworden over een contractverlenging. En veel mensen zullen deze nog wel kennen of er 's nachts zwetend van wakker worden. Maar bonkels kunnen niet lezen en schrijven. Maar wel letters wegmaken en een beetje toveren. Ja, Carbonkel, het iconische tv-personage dat veel kinderen een jeugdtrauma heeft bezorgd. In de jaren 90 was hij te zien in de kinderserie Ik, Mick, Loreland, wat een educatief programma was over lezen en schrijven. Maar voor veel kleintjes was het monster toch net iets te spannend. Hij is inmiddels met pensioen, maar hij krijgt nu te maken met een koekje van eigen deeg. Er zitten namelijk eitjes en larven binnen in Carbonkel, zegt Beeld en Geluid waar de pop te vinden is. Karma. Die is begonnen aan de behandeling van de pop. En over 6 weken is het ding weer terug in het museum. Ja, en online wordt inderdaad gezegd karma. Ja. Ja. Ja, en nu zou je dus die emoji zo... Die kan je altijd gebruiken. Ja, ja, we zijn nog zeker op zoek naar emojis die verkeerd zijn gebruikt. Ja. Misschien heb je er eentje gekregen of misschien verkeerd verstuurd. Zo, maar er komen pijnlijke dingen binnen. Ja, ja, ja, echt leuk. Leuk. We zijn alle verhalen aan het verzamelen over de emojis die verkeerd verstuurd worden. Laat het even weten in de app als je nog een mooie hebt. Iris, bedank ik jou voor nu. Zeker, graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Met Antoon zo direct, Sabrina Carpenter naar Justine. Radio 538. I said, de Emoji Chat Assistant openstaan hier. En dat is dat je alles. Dat is een chatbot, AI-chat GPT-achtig ding, die jou precies vertelt wanneer je in welke situaties welke emojis kunt gebruiken. Dan ben je oud, hè? Ja, maar ik word aangevallen op mijn emoji. Kijk, ik word van 6 kanten aangevallen dat ik. Er was een collega ziek, dus ik heb een emoji gestuurd die met die tandjes zo van. Ai. Highly inappropriate, dat stuur je niet. Dus ik vraag aan de chat assistant. Oh, God. Ja. Ik heb gevraagd, kun je deze sturen als iemand ziek is? Ik krijg dit terug van de chat assistant. Ja, je kunt het sturen als iemand ziek is. Het drukt dan meestal bezorgdheid of ongemak uit over iemands gezondheid. Gebruik het bijvoorbeeld als je om empathie te tonen met een lichte informele toon. Nou, ja, boomers. AI zegt nog niet zo goed, hè? Ja, het staat nog in de kinderschoenen, zeg jij. Ja, maar het lichte ongemak, dat zegt ook alles. Ja, maar daarom kan ik hem overal bij gebruiken. Dat hij vies vindt, omdat hij ziek is. Dat nog steeds niet goed. Maar goed. Gebruik jij wel eens een emoji verkeerd? Of heb je hem wel eens verkeerd onhandig gekregen? Of is er iemand bij jou die je altijd een emoji verkeerd verstuurt? 0909-30538. Danique, vertel eens. Hallo. Hi. Ja, ik heb een teamleider die stuurt een zwoele emotie, maar hij denkt dat hij daarmee de rollende ogen stuurt. De zwoele emotie, een flirt emotie. Welk is dat? Weet je, zo'n schuine glimlach is dat. Ja, is dat die schuine glimlach. Zwoele? Ja. Ja, de zwoele. En hij stuurde eens in de groepsapp van. Oh jee. Dat is mijn favoriete emoji, maar die stuur ik, nooit als zwoel. Waarvoor dan? Hij stuurde dus in de groepsapp, ik ben wat later. Dus wij zeiden, zo, waar kom jij vandaan? Ja, zo. Dat is heel leuk, Danique. Ja, dat zorgt voor heel leuke dingen. Dank je wel, hè. Dennis! Hey, goedemiddag. Hey, is er bij jou wel eens een emoji verkeerd gebruikt? Nou, ik gebruik heel vaak handjes, op allerlei manieren. En ik gebruikte voorheen altijd het donkerste handje, waarop ik commentaar kreeg van, ben je dan een buitenlander? Maar ja, dat ben ik dus niet. Dus aan de hand van de kleur word je al gewoon benadeeld op je emoji. Jij mag de donker helemaal niet gebruiken. Nee. Nou, nee, ja, dat is hem. Nou komt hij. Dus wat had ik bedacht? Ik heb dus, ik pas hem aan in de jaargetijden. In de winter ben ik bang. Gebruik ik nu voor de witte. Ja, gebruik ik nu voor de witte. Maar waarom deed je het in eerste instantie? Ik vind het gewoon leuk dat je dan de donkere kiest. Ja, dat weet ik niet. Ja, mag ik heel eerlijk zijn? Ik vind het gewoon saai. En ik ben in de zomer lekker bruin. Dus ik denk, ik pak vaak de donkere emoji. Ja. Maar alsof ook mensen geel zijn als ze de gele pakken. Ja, of als je Chinees bent misschien. Maar dat kan natuurlijk ook. Maar nu pas ik hem aan. En het jaargetijde dus ze worden met de maan donkerder. Ja, leuk. Dennis, dankjewel. Ja, gedaan. Hoi. Jacqueline. Hi, goedemiddag. Hi, wel eens een emoji verkeerd gebruikt? Ja, het was zo kennis van ons. Die vrouw was al langer ziek, dus die was overleden. En ze hadden zoiets, ja, moet toch even een berichtje doen. Ze hadden gecondoleerd gestuurd, kregen we terug. Dank je met een huilend emotiepoppetje. Zo'n huilend lachend emotiepoppetje. Oh, goh. Ja, die hilarische. Ja. Ja, eigenlijk van huilen van het lachen. Maar ik denk niet... Ik denk niet dat die wilde een huilend poppetje hebben, denk ik. Dat weet ik al. Ja, die is pijnlijk. Oh. Eigenlijk heel sneu. Ja. Jacqueline, dankjewel. Is goed. Doei. Edgar? Ja? Wel eens een emoji verkeerd gebruikt of ontvangen? Nou, ontvangen ja. Van mijn moeder. Die stuurde een berichtje van... we hebben zojuist de kat in laten slapen. Met een emoji inderdaad achter ook. Die lachende met tranen over de wangen. Oh, nee. Die is zo erg. Zo ja, dat is heel pijnlijk. Oh. Oei. Edgar, dankjewel hè. Ja, oei, dankjewel. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. Kiss. Van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga je slecht en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij. Laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Jamie van Direct heeft zometeen een bekendmaker. Oeh, wordt hij weer vader. Heeft hij een kind trouwens? Hij heeft een kind, ja. Ja, heeft hij. Ja? Ja. Van hem? Hoe heet dat dan? Niet. Hoe heet dat als je hem... Stiefvader. Ja, dat wist ik. Ik wilde zeggen als je hem krijgt, maar haar krijgt. En een coole stiefvader trouwens. Oh, ja, precies, hallo. De drummer van Direct. Ja, hey. Maar echt. Ja, misschien wordt hij vader, ja. Oeh. Heeft wel iets met de hele band te maken, hoor. Dus dat... Ja, oh, dat is ook gek. Dat is gek. Dat is gek. Ja, dat was gek. Dan wordt het opeens een hele ingewikkelde vaderschap. Ja. Dat zometeen hier op 538 in de middagshow. Amy McDonald nu. This is the life. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight. And the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the girls in the hair. While they shot too many